يُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة آل عمران شروع فقيه أغا تفصيلي جواب نفی د الوهیت د عیسی علیه صلوات و سلام او د هغه د مور مریم چې دا الہ ندی د دوانا عبدی نو هغه تفصیلی جواب الله رب العزت ذکر کوي چې ان اجران نو وفد راغله او نبی علیه صلوات و سلام سره مناظره کوله نبی علیه صلوات و سلام تا الله رب العزت دا اتیا آیتونا آوا غریبن راولی گل چیسا علیہ الصلاة والسلام آغا الہ ندے آغا بند دے نفرون منگا ذکر کو چی اللہ رب العزت عیسا علیہ الصلاة والسلام آغا فرتکڑے دے اللہ فرمائل اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کا زتا فر فر اخلم او فرتکومتا فلزانتا او دا علماء کرامو او اقوال پا کی ذکر شو او پا دے زائی کی او مولانا مودودی اغا وای د دې په تفسیر کې رسائل مسائل کې هغه ذکر کړي و عیسی علیه السلام په بره نه دی تله هغه مړډه ا وای الله رب العزت چې دا ځای کوم ویلې ده نو په دې کې احتمال شته وای دې کې صحیح مقصد او صحیح معنی دا نه ده چې الله یقینا پورته کړې ده هغه هم غلط شعر ہے پا دیزے کی چی قرآن کی اللہ رب العزت دیزے کی چی کم اویلی دی نو دا تصریحی کلام ندے او پا دی کے احتمال شتے دا ہم غلط شعر ہے پا دیزے کی حالان کی اللہ رب العزت دا وہم دا پارا بیا متوفی کا کتوے چی دا مانا دا مرگ دا انوی ورافعو کا ما فرتکڑے دے او فا قرآن کی دا لفظ 29 زل ذکر شوئے دے دول زائنو کی فمانا دا مرتبی سرا اول زل فمانا دا حقیقی رفی سرا راغلے دے او دا عیسیٰ علیہ السلام دا حیات پبارکی 51 حدیث راغلی دی چی دا با دا قیامت پا علاماتو کی برا خوزیگی و انہو لعلم للساعت فلا تمترن بها دا غزے پا تفسیر کی دا با دا قیامت نخی دا چکل رازی نو تفسیر پر انوشو پا غیباندینو وزکر کئی چی فا اما الذین کفروا فعذبهم عذابا شدیدا وای هر چې هغه کسان دي تخویب او خروی د پاره د منکرینو کاسو وسم دا نه مانی چې عیسی علیه السلام عبدیت نه مانی هغه د الوهیت درجه ورکوي وسم دا هغه د عبادت نه انکار کوي نو فرمای هر چې هغه کسان چې هغه کافران دي انکار کوي د دې بر دلایل نه فوعذبهم عذابا شدیدا ویسزا بغرکما دیوتا اغا سزا سختا فی الدنیا والآخرا پا دنیا کی هم و فاخرت کی هم اللہ ویزا بے پا دنیا کی زلیل کما دخل کو فمخ کی بے و شرمو ما دا شرمولو مرگ باور تراولما دا شرمولو زندگی با فراولم او آخرت بے هم اغبا هم برباد شی عذابون و قهرون با پیالتی همی وما لهم من ناصرین او دا دا فارا با پیالتی سوک امدادی نئی دا با دیر چوی وی چه زما مردان را شی ما خو پا دنیا کی تاسو تا بیانو نکول چی سا اله ده او داغا فولوحیت می تاسو تا بیانو نکولو ما وز خلاص کئی خوالاوی وما لهم من ناصرین نبای دادا فارا سوک امدادی اس وقت مددگار بدادا نئی اغا دنیا کی باطل فرست خلق دیر و چی کلبا حق فرست بارد خبر کولان اغا طول بدا یو بنا مخی که دلو ایم دادیان بیدیر واللہ بوی وما لهم من ناصرین اخیرت یو داسی زیده چلتی دا بلچا خبرن چلی یا اللہ و امدادی بینئی بیا بشارت ذکر کئی وام اللذین آمنو آکسان چی دا خبر امن اللہ واملو الصالحات و عمل اگو فتر قد فی غمبر باندی فیوفیهم اجورهم نفر پر وورکو دیو تا اجر نددیو یو اجر بددیو نکمیگی لکمخ کی فرم گول انی متوفی کا زتا فرف راخ لم ندل توی فیوفیهم فرفر وورکمان دا ومانی سبتوالی وشو نفر فرب ورکما دیو تا اجورهم اغا اجر نددیو والله لا يحب الظالمین الله من نکید ظالمان سرا وردا دمر دلائل بیان شو دمر آیاتون بیان شو حدیث راغلی دی دا غیب باوجودم سوک نمانی ما الله وی دا ظالم دی ظالم وی ز ظالمان سرا من نکوما دا ظالمان نازم رحمتون برئی آغا ظالم چی آغا دلائل باوجودم خبر نمانی نو دا غد ظالم دی بیا فرمائی ذالک نتلوه علیک من الآیات جمله معترضا فصداقت در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ذالک دا دلائل نتلوه چمغلول فتا باندی دا مخکتی کم دلائل بیان شو علیک فتا باندی من الآیات دا دلائلنا دا آیاتنا والذکر الحکیم او نصیحت دے محکم یا بیان دے دا حکمت والا یا بیان دے دا دانشمندی خوچے سوک بھی ذان پوئے کی نو دا غد فارا دیر آزم الشان بیان وشو او دیر خیستا او واضح بیان وشو نو والذکر الحکیم او نصیحت دے دا فارا دا فوہانو یا نصیحت دے یا بیان دے دا حکمت والا بیا فرمائی ان مسل عیسی عند اللہ بے شک وجود دا عیسی علیہ الصلات والسلام پنیز دا اللہ باندی کمسل آدم پشان دا وجود دا دم علیہ الصلات والسلام دے خلقه من تراب ویغمونگا فدا کرو دخاورنا ثم قال له نبی اول شو آغا دفارا کن شا فیکون آغا شو آغا بالکل آغا کی روح راگے سوال لے یا پتابا دا مشرکان سوال کئی چی عیسیٰ علیہ السلام و سلام آغا دا اللہ جوز دے کدا اللہ جز نوے نو اللہ با پرتکولے نا توے چی اللہ پرتکڑے نا اللہ پرتکڑے دا کدا اللہ جز دے یا ابن اللہ دے دا اللہ بچے دے معاذ اللہ نو زکا اللہ برا بوتلے دے کدا اللہ بچے نوے نو اللہ با ولی زانتا پرتکولے نو اللہ رب العزت داغی جواب کئی چی گورا انما سل عیسی عند اللہ بے شکا موجود د عیسی علیه الصلاه والسلام پنځ د الله باندې کما سلی ادم پشان د ادم علیه الصلاه والسلام دے چتوه چاغا عیسی علیه الصلاه والسلام د الله نائب دے د الله جز دے یا د الله بچے دے نو آغا ادم علیه الصلاه والسلام هغه به ډیر لایق دی په بچی د الله باندې زکه چې داغه خو پلار او مور دواړه نو د عیسی علیه السلام خو صرف پلار نه وو شبها غریب بالاغرب ګورا هغه مشابهت دی د غریب په اغرب سره عیسی علیه السلام هغه غریب دی ناشنا دی خو صرف پلار نشته ناشنا پیدایت شې شوره بغیر د پلار نه و آدم علیه السلام هغه اغرب دی هغه ډیر زیات ناشنا دی د په لحاظ سره زکه چې هغه نه پلار و نه مور و د دوانو بی پلار و بی مور الله پیدا کړی دی نو که چیرې ته وایې چې عیسی علیه السلام د الله نائب دی د الله بچی دی نو ته په دې کې غلطی یې زکه چې وی د الله بچی وی نو آدم علیه السلام هغه خو ډیر لایق و نو بیا وایي وایځه مناظری د فارا یو عالم دی او هغه روم ته تللی دی تاریخ کتابونو ذکر کړی دی چې روم ته کله لاړو نو هلته هغه رومیانو ورته وویلو چې عیسی علیه السلام هغه جز د الله دی ځکه الله پورته کړی دی یا بچی د الله دی نو الله پورته کړی دی نو هغه ورته وفرمایل عالم چې کچری دا د الله بچی وی نو آدم علیه السلام هغه ډیر مستحق دی ځکه د هغه مور او پلار دواړه نه وو چې تاسو وایې چې دا د پلار نشته نو دې وجه نه دا د الله بچی دی نو آدم علیه السلام بیان چې ورته وکړو نو هغې سره څه جواب پاتې نه شو نو ورته وی آدم علیه السلام دا ټیک داغه خو دی چې ټوخو عیسی علیه السلام خو مړی را ژوندي کول ځکه موږ وایو چې هغه اله دی او د الله بچی دی که نه دا نه وی نو ده به مړی څنګه را ژوندي کولی نو هغه عالم ورته جواب کې وایي ګوره که چیرې تاسو د مړی را ژوندي کولو والا ته اله وایي نو بیا هو هغه جرجیس علیه السلام هغه خو ډیر مستحق دی په الوهیت د عیسی علیه السلام نه جرجیس علیه السلام دا یو پیغمبر تیر شوی دی تاریخ کتابونو ذکر کړی دی څوک وایي چې بین العیسی و محمد صلی الله علیه وسلم د دې په منځ کې راغلی دی څوک وایي چې د یحیی علیه السلام نه وروسته راغلی دی الله په هغې پوهیږي تاریخ کتابونو لا څه ثبوت نشته دی خو تاریخ والا ذکر کړی دی څوک وایي چې دا مړ شو هغه خلکو شهید کو ظالمان خلکو د به الله ته خلک رابلو او هغې راغلل او ټوکړې ټوکړې کو الله رب العزت ملائک میکائیل علیه السلام راولېږو دا غرونه په وجړه په ول ډیر خلک تباه شو او باچا ظالم په کې ژوندې و وای دا بیر تر ژوندې شو بیا اته قم باذن الله دا لا به حکم پاسا هغه جرجیس علیه السلام را ژوندې شو بیا راغې باچا مخې ته ودرېدو باچا ته وای ظالما مرګ ستا په لاس کې نه دی ټوکړې ټوکړې دې کړم خو بیا دې مخې ته ولاړ یم بیا هم زه د خپلې خبرې نه ناوړم وای باچا تا ولال دینی دا اللہ دعوت ورتا کئی پاگی کسا پولیسانو آغا شورتی والا جدہ حالات وقتل حیران شو جدہ خون بخبل و جلے دے نو فاغتی میں ایمان راولو چی منگا ایمان راولو دا دیر جیر جیس علیہ السلام پر رب باندی تقریبا سلور زرہ کسان آغا مسلمانان شو دا باچا دمر ظالمو چه اغا طول 4000 کسان شهیدان کرو دا بیا پاید جو اخیره کی جو وزپن سرکلا او دا جرجیس علیه السلام پی سملا و ویتر و فپلو باندی او دا او چربیان هر ستی لاړې ډول ظلمونه ور سره وکړو. اخر دا چې پسترګو کې ورته مې خونه ټاکواله دا بیا شهید شو. تاریخ والا څه تاریخ والا ذکر کړی دی چې دا درې پیرا دی وژنې دی او بیرته را ژوندې شوی دی. اخره پیره چې بیا دا شهید کاو ډیر ظلمونه ور سره کړی دی اندامونه ولا جدا جدا کړی دی. اخر دا چې یو کویته ور واچاو رفاو کوي کې دا غنه روح لاړو روح دې پرواز کو ډیر ظلمونه ور سره شوی دی. نو هغه به شهید کاو الله رب العزت با په خپل حکم سره هغه بیرته را ژوندې کاو. نو هغه عالم رومیانو ته وایي کچری تاسو وایي چې عیسی علیه صلات و سلام الہ دی نو دا غنه خو عجر جیس علیه صلات و سلام هغه ډیر مستحق دی دا غنه ځکه چې هغه په خپله را ژوندی شوی دی او بیا تللی دی د ظالم باچا مخې ته ولاړ چې کله د ده سره دا ظلمونه وکړو نو الله رب العزت په ده باندې ډیر خطرناک عذاب راوستو. دا ځمکه ټوله چوتېده او راغړېده. هغه کمه رعیت چې و ظالمان هغه هم تباه شو. الله دام د مخ د ځمکې نه ورکو خو الله رب العزت هغه حق پرستو چې هغه ته څومره دردونه رسولی دي وقې دې پرې کړي دي. وایي زه حالات داسې پې هم راغلي وو چې هغه به د لږې د لاسه په ځمکه پرېوتو د اوسپنې ګمنځې به راواغستلې او په هغې باندې به د دنه دا غوښې راغمنځولې. دومره ظلمونه ورسره کړي دي خو هغه حق بیان نه دی پرېښی. نو الله رب العزت به را ژوندی کاو عادي به بیا ټوکړې ټوکړې کاو. نو هغه مخکې چې سوره بقره کې راغلی دي چې ویقتلون النبیین وایي ډېر پیغمبران دي وجلی دي د ورځې به درې درې سوه څلور څلور سوه پې انبیای کرام هغه وجل شهیدان کول به. نو ډېرو انبیای کرام هغه داسې دي چې دوی شهیدان کړي دي. په هغه څه ذکر راغلی دی احادیثو کې څه قرآن کې هغه څه ذکر نشته دی. نو دې وجې نه رومیان غلي شو هغو سره بیا جواب نه و. نو فرمایي چې انما صلى عيسى عند الله بشکا هغه وجود د عيسى عليه صلوات و سلام په نيز د الله باندې کما صلی آدم په شان د آدم عليه صلوات و سلام دی. دا واقعا د جرجیس عليه صلوات و سلام مفتي شفیع رحمه الله تعالی هغه په خپل کتاب کې ذکر کړی دا. نو فرمائی کما صلی آدم پشاند آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے خلقہ من تراب آغا پیدا کڑے شو دا خاورینا ثم قال له بیویل آغا بارکی کن شا فیکون آغا موجود شو. الحق من ربکا دا حق دے دا طرفا دا ربستانا ستا دا ربنا حق ثابت دی. دا دلائل جکم و بیان شو دا بالکل رشتیا دی دا طرف در ابستانا. فلا تکم من الممترین نتم کی گا دا شک انکنا چرت شک و نکی ورے کپا قرآن کی دی شک وکو نو کافر فی اول سر کی اللہ فرمائی لا رحیب فی دا دا سی کتاب دی جی شک فکی نشتے چاپا کی شک وکو نو آغا کافر دی. بیا فرمائی فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم وی چای سوچ جگڑک استاثر پدی کی پس داغینا چراوی دتا علم. اغا شپگم نمبر خبر ذکر کئی چی اغا مباہلہ دا نسوارو سر دا سور بقرہ کی مباہلہ دا یہودو سر و دلتا اغا مباہلہ دا نسوارو سر دا. نو فرمائی فمن حاجکا سوچ جگڑک استاثرا فیه پدی مسلکی من بعد پس داغینا ما جاک من العلم جرا شدت علم جگڑا غوط الكتاب والا ناکار ملیان بجگڑا کئی. نو دلتا مناظرہ ذکر کئی آغا مناظرہ دا نسوارہ اسرا او دا مناظرین روستا بیا چیلن دا مباہلی آغا نسواراو تورکی نسوارا را غلی دی عیسیٰ علیہ السلام دا الوحیت پا بارا کی چی اندازے ولگا ولا چی مونگا پا دا اخفل میشن او پروگرام کی ناکامیو سلائی زان سرا وکڑا چی دا سی چل کوو چې کچری مونږه دا سړی ناکام کو دا کمزورې کو دا غي د ذهن مطابق نو يهوديان بل طرف ته شرمخان پراته دي هغه به مونږه چرته پری دي خو یو کار به وکړو چې راشه دیو لبا کال بعد سپیسی ورکاو توری بولا ورکاو دا شانتی نور سپینزر بولا ورکاو او نور سا سامانون بولا ورکاو نو دا بخی نو دلتا یهودیانو تا بدیو ولاری دا یهودیان برا دیو دلاس کمزوری کیگی نو پا مون باندی با نرازی نبی علیه صلاة و سلام تا چراغ لگ که ناستا نبی علیه سلام ور تا فرمایی و ای زمونگا مقصد خو جزیه غستل دی یا جزیه را کوئی او که جزیه نرا کوئی نو بیا جنگ تا تیار شئی نو آغی وی چیزا سی دا مونگا خو صلاح پلو که کلی دا کتور تا جزیه و کارس ورطوی خو مونگا تالا دا پیسی در کو مونگا تا تالا دا مال در کو نو بیا پی ٹکس و ترلی شو آغا بی راولو او نبی علیه صلاة و سلام لبی ورکاو دا دی مباهره نمخ کی د دې پیسو د دې اتفاق نامخ کی نبی علیه الصلاۃ والسلام دیو ته ویل چې تاسو وای چې مونږه په حق یو نو راځي چې مباهله وکړو یو میدان کې براجم شو تاسو بخپل بچی راولای مون بخپل بچی خپل زنانه تاسو راولای مون بخپلی بخپل ټول به مونږه راشو تاسو به مراشي دا الله نه به دعا وغواړو الله ته به زاری وکړو الله څوک نه حق دی تی تباه و برباد کا الله چې څوک په حق باندې دی نه هغې درته بری ورکا نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دیو ته د مباهلې چیلنج ورکو نو دیو ځان سره سوچ وکړو سلای وکړه چې دا مباهله له دیو سره نه کوو ولې کچی مونگا پنا حق یو او مونگا لار شو نا دخپل نا حق توب سا خبر نمانلا ویل کچی مونگا مباهله و کو مونگا لار شو دیو تا نقصان ورسی نو چی دیو تا نقصان ورسی نو مونگ تا خونا خبری مونگ تا خو پتا نلگی زمون زلون و پیاه نشی او مونگ تا خو تک دا مونگا مسافر خلاکی مونگ تا بیمارین و پریشانین برازی نو کچری دا مباهله وشی همون تسا مشکلات ورسی نو دیو بوئی چی گور آغا دینا مباهله که خیره وشوی نو دیو تباشو نو پخپر همونگا مسافر یو نمون تخو تکلیفون پا سفر کی رازی دا بانه زان لجوڑکلا نو المباهله نکو سلای وکلا چی رازی دیو لبا پیسی ورکو نبی علیه صلاة و سلام پرمائی وی کچری دیو ناسوی لام تر الوادی علیهم وی پا دی خلقو باندی با دا دی کندو نور راغلی وی او دیو به دیسی سکارا کری وی تکڑی تکڑی شیو بای دیو کچری دیو دی مباهلی تا ناس وی هو مباهلی تا کین ناس تلو نو فرمائی فا من حاج جکا سوچی جگڑا که استاسرا فیه پا دی کی من بعدی ما جاکا پس داغینا چراشی تا تا من العلم دا علم نا فقل ورتو آیا تعالو راشئی ندو ابنا انا راو با بلو مونگا خپل زامن و ابنا کم تازو خپل زامن و نسا انا او مونگا خپل زنانا و نسا کم تازو خپل زنانا و انفوسنا او مونگا خپل زنونا و انفوس کم او تازو خپل زنونا اصل کی داسی ده چندو ابنا انا ودو ابناکم مون بخبل زامن رو بلو تاسو بخبل زامن رو بلی ندو نسا انا ودو نساکم ندو انفوسنا ودو انفوسکم ثم نبتهل بیا بڑیر آجزی وکو نبتهل داد بدحلی نده یعنی ثم نجتهد بیا بدیر کوشش وکو دعا چه والو اللہ تا بدیر زاری وکو دیر پر یادون با اللہ تا وکو و بجاڑو ورطا فنجعل لعنت اللہ فنجعل و بغوالو نجعل فمانا دا اختلو نو و بغوالو لعنت اللہ اولانت دلال الكاذبین پا در و جنو باندیا فنجعل لعنت اللہ و بگرزو و بگرزو لعنت دلال حال الكاذبین پا در و جنو باندی ناغو دا دین و تختی دا مباہلین انکارو کو بیا فأعذبهم عذابا شديدا سزا بوركو ديوتا سزا سختا في الدنيا فدنياكي والآخرة أو فآخرتكي وما لهم من ناصرين نبيد ديود فراسوك امداديان وأما الذين آمنوا أرشاك سانتي من رولد وعملوا الصالحات او عمل اوکو فطرق دا فی غمبر باندی فیوفیهم اجورهم فرفرب ورکو دیوتا اجرنا دا دیو والله لا يحب الظالمین اللہ من نقید ظالمان سرا ذالک نتلو دا لولو پتا باندی علیک پتا باندی من الایات دایتننا والذکر الحکیم او بیان دا حکمت انما صلى عيسى عند الله بشك وجود دیساره صلات و سلام پنیز د الله باندې کما سری ادم پشان د ادم علی صلات و سلام دے خلقه من تراب مغفدا کړه و غل را د خاورینا ثم قال له بیا ویل شو د غبر کی کن شا فیکون غشو الحق من ربك انا رشتي عديد ترب درستانا فلا تكن من الممترين تمكي غاد شكون كنا فما الحاج كاسوش جغلق استاسر في بديك من بعد ما جاك فاسداغينا چراشي من العلم تاتا دا علمنا فقلن وارتوايا تعالوا راشي ندو ابنا انا منبر اوغالو خفل زامن وابنا اكم تازو خفل زامن ونساء انا ونساء اكم زمونگ خدي استاسو خدي وانفسنا وانفس اكم منگ او تاسو ثم نبتهل بيابا عجزي وكو اللاتا بيابا فرياد وكو اللاتا بيابا دعا اوغالو دالانا فنجعل وبوالو لعنت الله لعنت الله على الكاذبين بدرو جنوبان دي بيا فأما الذين كفروا هرشا كسان چنكار كيف وعذبهم عذابا شديدا سزا بوركو ديوتا سزا سختا في الدنيا والآخرة فدنيا وآخرتك وما لهم من ناصر نبديد دفارسو كم دادي وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا هَرْجَا كَسَانْچِ مَانِ رَوَيْدِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَعْمَلْ كَيْفَ تَرِقَدَ فِي غَمْبَرْ بَانْدِ وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ نُفْرَفْرَ وَرْكُوا دِوْتَا أَجْرُنَا دِوْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللَّهُ مِنَنَا كَيْدَ ظَالِمَانُ سَرَام ذالک نتلوه علیک دالول فتا باندی من الایات دایتننا والذکر الحکیم او بیان د حکمت ان مثل عیسی عند الله بشکا مثال بشکا وجود د عیسی علیہ الصلات والسلام پنیز د الله باندی کمثل آدم پشان د آدم علیہ الصلات والسلام دے خلقه من تراب اغفدا کرو دا خورنا ثم قال نبیو له دا غبارکی کن شا فیکون ناغاشو الحق من ربکا دا رشتی دید ترپ دربستانا فلا تکن من الممترین تمکی گا دا شکون کنا فمن حاجک فیه سوچ جگڑک استاسرا فدی مسلکی من بعد ما جاءك من العلم پس داغینا چراشتا تا دا علمنا فقلن تورتوا یا تعالو راشین دو ابناءنا و ابناءكم چمون باراو بلو راو بغوالو اخفل زامن او تاسو اخفل زامن اعلان دا مباہلے کئی ونساءنا ونساءكم من بخفل خزرا ولو تاسو بخفل خزرا ولی وانفسنا وانفسكم من بخفل راشو تاسو بمراشي ثم نبتهل بیا بڑی راجزی وکو فنجعل لعنت اللہ نوبغوالو لعنت دلال الكاذبین پدرو جنو باندیو